خلي سورته حجرات دویم رکو یو لسم آیات دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون صورت و حجرات کے دا معاشرے دا سمول و دا پارا وہ آداب ذکر کئے مخ کے درے سلور ادبون بیان شیو یو ادب داو چدا اللہ دا پیغمبر شورتو کئے دا قرآن دا سنتو شورتو کئے دا خنزان مکوئے دوی خپل رسم و رواج په اعتبار پیغمبر موچته وي دریم یو به اعتبار راشي داغه د خبره تحقیق کوي او څلورم د دو کسانو منځ کې جګړه راشي داغه منځ کې اصلاح کوي د دې زینا پنځم قانون پنځم ادب دا ده چې یو قوم دې خپل قوم پورې خان دي نه یو رکن په بل رکن پورې خندا دی نه کوي کاغه ناری نه او کاغه زنانې یو لسمایا یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو لا یسخر قوم من قوم ند خاندی او قوم په بل قوم په سیاسا قریب دا ایکونو چشی دی خیرن بهتر من اومد دینا دا چې چا پورې خاندي په کار دي قریب دا چا غزه دینه به تر شي په دوار دا عمل او د دین سره ولا نساء من نساء ان عسى ايكن خيرا منهن او مخزي د خاندي په نور په لوګزه قریب دا چې شي دا خزي غورا منهن دا نور په زونه قریب دا چې دا خزي دارونو نو غورا به تر شي ولا تلمزوا انفسكم معيب لغوي فخلون باندې فخلون نفسون باندې دا ملغوي فخلون ولا تنابزوا بالالقاب او ما الزام لغوي متوان وای بالالقاب نمون باندې او گنجیا او توریا او فلانیا الله وې دانو مون باندې او بل باندې توان ملغوي بیس الاسم الفسوق بعد الایمان دیر بد دی غنم کی خودل دنا فرمانی پس دی ایمان نا چه بد نم دی ارتوی پس دی ایمان نا غلط نم دی او تکی خودو پس دی ایمان رو مدار دیر بدکار دی ومن لم یتب فاولائک هم الظالمون آچا چتبو نکلا چه غلط نم اردوی یو مسلمان تا نفعولائکا هم الظالمون اداکس اند ظالمان ورہ مبتدا او خبر دوارا معرفی دی منس کے ضمیر فصل روڑا که ظالم دے نواکس ظالم دے چاگا مومن تا سی نمنوئی مومن تا غلط نموئی فعولائکا هم الظالمون دی دینا شپکم ادبو چ غوکساره نه مکووي بدګماني مکووي پچا ګمان راځي خو په ګمان به امن نه کې يا ايها الذين امنوا اي مؤمنانو اجتنبوا كثير من الظن ځانو ساتي د ډېر بدګمان اي مؤمنانو ځان بچ کړئ د ډېر بدمنينا وبد عمل وبد غمان وبد عمل وبد غمان غمان نکې ير دې عمل کول نه بغمان باندې ان باز زنه اسمون بشکا باز غمان او غنا دے ولکه بازو ګمان دی وکړو نو بازو ګمان سبب د نقصان وګرځي. یو کس دی ولیدو به ځایا اچ داغه سره خزه دا نا وخت یو زین اران نو دا موای شو ګوره د چته چا سره تلونه کې دې چې دای خوري خزه موري ماشومه لوري او به خور ته تلی بلځه دې تلی د پاره د علاج نا وخت شوی نو دی وجنا ګمان دازي خوب ګمان به عمل لکه یا ماسوتن نا وخت دا یو کس راضی هغه وری د بوسو باندې بازار کړي وګوره دا چا بوساره هوا دا نه ګمان خو دې راضی خو پاغه به عمل ځکه نه کې چې کې دې چې دا چرته تل او نا وخت شوی او خپل بوسره وری او نا وخت را وری نو دی وجن ګمان راي خو ګمان بسنه کې عمل نه کې. ولا تجسسوا جاسوسی مکوه لټونا مکوه د چا د عبادتو د چا عبادتو پس کې ګمو ولا یغتب بعضکم بعضا او غیبت نه کوي بعض تاسو د بعضو بعض غیبت نه کوي د بعضو یو عالم دی د نورو غیبت کوي غیبت په شیشا د چا خبره کول هغه پس مخامخ نشه ویلې په شیشا هغه پس لګیای ای کی هغه صفت شتا او ته هغه مخامخ نشه ویلې د غیبت وې او چا کی هغه صفت نشتا او ته مخامخ نوې خوشی شاوي نو دته سوې دته الزام او بهتان وې. ایو حب وعدکم ایا کلا لحما فی میتن فکرتم ایا هو یو کس لا سودا چې خوري وغا درور پر مړو بغړې تاسو وې درا تدا هو فی چستا یو ورور دی او هغه مل له هغه لګل غوخه خوري نو دا سوکري دا خګړي کې بدګني دا بدګني نو دا خپل ورور مسلمان خبره کول غیبت کول دادا سے بد ګنا دا لکه څنګه چې خپل ورور دی او دا غوخه لګل خوري غیبت د سو ګنا دا. واتقوا الله ويرجو الله نا ان الله ثواب الرحیم بشک اللہ دے توبہ قبل ان کے مہربان. ابو داؤد کی اور روایت راضی باب الرجم کے آصحابی راغے او نبی علیہ السلام تو حضرت زمانہ داکار شویرے یا معائزو یا بلو نبی علیہ السلام پیدا اللہ قانون جاری کا سچ قانونو در رب العزت نباز صحابو اغب بارک اخلو خضولا چاگم مرشو چا فلانی اوشتره شو پشان دو فلانی سیزه یعنی تشبیه ورکره. نبی علیه السلام دو صحابی مبارکی صحابو چه دا خبر ورکره خو نبی علیه السلام کشنو که یو مقام تزی پسولو سواری پلارا یو مردار دا او آغا پیو چتی کری دی شاید ان بیرجلی حدیث کرا دی نبی علیہ الصلات والسلام اغه مردار سره خپل سولی او درولا او اینا فلان و فلان فلانه او فلانه سوشو حسابو طالا سولو باندې سوارو وای نه نو زانی یا رسول الله اذا لا پیغمبر من دایو حاضر یو. نبی علیہ الصلات والسلام قال صحابو ته وای فانزلا فكلا من جفته هذا الحمار دوالا کوشي او د مردار خرغوخي وګړي مردار هم دې اف او پورتکړي پر سيدره دې دې مردار خرغوخي وګړي نصابو دې الله پیغمبر خرغواسي مردار دې بیا پر سيدره دې اف پورتکړي دې وخي بلا سو کړی. نبی علیہ السلام صحابہ تو اس چې تاسو د خپل نور صحابي بارګه داغه نه پزوستو خبره کولې نو دا تاسو ګنا ده لکه دې مردار خرغوخه د دې مردار خرغوخه خوراک خو خو هغه صحابي په سي پز د مرګا وروسته خبره کول خنو نو غلطه کار ده. نړم دې خلک انبيیاء په سي صحابه په سي حق پرستو په سي حاجه بيسا فَقَرَيْتُمُ وَاتَّقُوا اللَّهُ وَيَرِيْهِ ذَلَّانَا اِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمِ بِشَكَى اللَّهَ دَيْتُ بَخَبْلَ اُنْكِ وَمِرَبَانِ اوم قیدہ اوم ادب عزتمند ستاسو اغا سوک دے پرزگار. یا ایوہ الناس اے خلقو انا خلقناکم من ذکر و انسا بشک من پیدا کری تاسل را دی او نارین او زناننا اللہ ما پیدا کری دی او نارین او زناننا و جعلناکم شعوبا و قبائلا او گرزولی من تاسل را وڑی تبر و قبائلا و غٹ قومنا یا شعوبا لوی قومنا وقبائل او تبر لتعارفو د دې په اړه تاسو یو بل وپیژنئ. الکه د کمزې د پاکستان چې بار ملکونو کې تعارف کې پاکستان کې د کمزې د کی پی کې الکه کی پی کې غزم درې کمزې کی پی کې کې بیا د ذلې بنیر الکه ذلې بنیر غزم یې بنیر کې کمزې د تاثیری ها تاثیر خدو خیل ها تاثیر پیر بابا ها تاثیر ڈگر اگر تاثیر ڈگر خوزمی امتر کم دے تاثیر ڈگر کی بیادا اغازی خانے پیر بابا صلی اللہ علیہ وسلم اگر اغازی خانے کی بیادا کم دے سیرے اگر سیرے کی رچا سی اگر فرانی بچے اگر خوزم مزدی دیوے دا دې لپاره الله ګرځولي لتا ربو تاسو یو بل پیژنه ان اکرمکم عند الله اتقاکم بشک عزت من تاسو په نزد الله پرهیزګار تاسو دي پرهیزګار دي چې چا کړي پرېزي او ځان د ګنا نه بچي الله تبار دې دي الله دې موږ بچي ان الله علیم خبیر بشک الله په خبردار. قالت الاراب و آمنا و آئی بارد چان من گمان رب و منافقانو و آلم تؤمنو تاسو ایمان دیر اوڑے ولیکن قولو لیکن و آئی تاسو اسلمنا من گی اسلام روڑے ولیکن قولو لیکن و آئی تاسو اسلمنا من گی اسلام روڑے ولما یدخل الیمانو فی قلوبکوم او ندے دنشو ایمان ستاسو قلونو کے دل دی ایمان او د اسلام په منځ کې فرق کوي. وی وو تاسو وای چې موږ اسلام وروړل او د دنه شوی ایمان تاسو په جوړونو کې ایمان او اسلام کې فرق څه. ایمان او اسلام کې فرق دا و چې د ایمان شروع د زړه کېږي او انتهای راځي په زبان باندې او د اسلام شروع کې د زبان نه او انتهای راځي په سبانه په سره باندې پوه شتاره وان تطيع الله که تاسو تابعداریو کوي دا الله او رسول او پیغمبر دا الله کدا الله او پیغمبر تابعداري کوي لا یلتکم من اعمالکم شیئا کم باندې کې تاسو دا مارو نسشه لا تجلیتو په معنا دا کمیدو سرا لا یلتکم من اعمالکم شیئا کم بنی کی دا اعمال استاسو نسشے ان اللہ غفور رحیم بشک اللہ دے بخشش کو ان کے مہربان. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولی بشک مومنان آکسان دیتی من روڑے پا اللہ و پیغمبر دا اللہ بانے ثم لم یرتابو بیا شک نے کرے دی وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله او جهاد کوي په لګولو د مالونو په کړهو او خپل ځانونو په لار د الله کې جهاد وکړي مال ولګي د الله په دین باندې نفس وکړي د الله په دین باندې نن وګړه مال لګو نفس کولول په دینداري دي دنیا باندې خلک مال هم لګي ویزه جوړي امریکا یورپ او سعودي ته روان دي انگلینڈ تروان دی مالونم لگئی او نفسونم کرئی اولائی کا همو صادقو اگورا در دنیا در تعلیمونو در پارسس خلق نگئی قسم آقسم تکلیفونا او مال و دولتون خلق لگئی در دن پروان سوک نگئی او چو قرآن در زمن کی گی قرآن تکیرون پروانشتا اولائی کا همو صادقو دا کسان دی رشتینی داری خام وا پیغمبر تو علمون الله بدینکم ا خبر وې تاسو الله په خپل دین باندې ا تو علمونا ا تخبرونا آیا خبر وې تاسو الله تعالی په خپل دین باندې څنګه وی چې الله زمانه خبر نه ده الله په خپل عمل باندې خبره نا والله يعلم ما في السماوات وما في الارض الله پوي پاس باندې چې پاس مانو کې او سوچ پز موږ کې والله بكل شيء عليم الله دې پر یو شی باندې پویا الله په هر شی باندې پویا دې يمنون عليك ان اسلموا زباد دې پتا باندې دا چې دې اسلام روړې دا مل بابا چې موږ مسلمانان یو موږ ایمان او اسلام روړې نه قلوا پیغمبر لا تمنوا علي اسلامكم مزبات فما باندې اسلام خپل بل الله يمن عليكم بلک الله احسان کوي پتا سو ان هداكم للايمان دی وجنا چې توفیق درکړي تاسو را په طرف دی ایمان باندې ان کنتم صادقين کې چې دا زورشتنی دا هو احسان وګڼه د الله چې الله تعالی توفیق د نیکمل درکړي تعالی الله توفیق کو جماعت کې در کړو درکړي نو تبا لگیای دن بنه که خبی اغاو مپروتی دا بنه که چیز قرآن تراغنی دن تراغنی محنتو کما ننا بسر اب وقت رول پکار دی بل اللہ یمنو علیکم بلکہ اللہ احسان کئی پتازو ان احسان کئی پتازو ان حدا کم چی توفیقی در کرے تازو ایمان په طرف در ایمان پا قرآن باندی عمل پا قرآن باندی ان کنتم صادقین کچریتا سرشتنی ان اللہ یعلمو غیب السماوات والارض بشک اللہ پویگی باپٹو چیزنو دا اسمانو دزمو کو باندی واللہ بصیر بما تعملون اللہ لدن کے رئے پاچ تاسو کمکار کوئے تا کمکار کے اللہ پر خبر دا غیر اللہ بندی بدر کے سورت کې بیان د وو ادبون یو ادب دا دی چې د الله د پیغمبر شهرت وکي یا ایه الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله دویم ادب ورپسې آیات کې دویم چې تعظیم د پیغمبر وکي اے مؤمنانو لا ترفعوا صوتکم فوق صوت النبی دریم یو په اعتبار راغی داغه د خبره تحقیق کوي پیش په کوم آیات کې ان جا کوم فاسقون بنبئن فتبینوا سلورم د دو کسانو منځ کې خلاف راغی نو داغي منځ کې صلح وکړي یا وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما او پنځم ادب دا دی چې یو رکن دی په بل پورې خان دی نه چې د زنانو په مقابله کې قوم راشي نو د قوم نه مراده سړی وي نه دی سری په نورو پورې خان دی سړو پورې او نه خځه په نورو خځو پورې خان دی نه نه او مو بد نمونه یو بل توای چې دا سره دی دا سره او شپږم ادب داو چې ځان په تد ګمان باندې په عمل کول ځان او ساتي او هم ادب داو چې تاسو نه بهترین هغه شخص دی چې هغه پرهیزګاری وي ان کرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر بشک اللہ دے علیم پویا و خبردار دعا وکړي الله دې موږ ګناهونه معاف الله زموږ په حال رحم الله دې موږ ته کاری دې تاسو معلوم دي الله زموږ مشکلات زموږ مصائب ته آسان کا الله زموږ په حال باندې رحم وکړي موږ ته کاری دې دنیا او آخرت موږ ته آسان کا چې چا سب قسم شرعی تقاضی دې الله او له پورا کا الله چې کم د نارینو د زنانو سوره مقاصد دې من سره د درسونو کې شامل دي یا الله داغی ضرورتونه حاجتونه پورا کا زاد رشتو غبارې دې الله داغی رشتو په دوبس لکېږي ک زنان لري الله دې لخوا حزین اور کی کا نارینه دې الله دې لخوا رشتي اور کی الله دې زمون د دنیا او د آخرت خوشالونه مالا مال کی الله دې زمون په چې دیندارې دې سار در زمنگا اتبا جی او ماسوطن در زمنگ پاوبان دی اتبا جی او زمنگ در موبایل نمبر 0-300-33-92-70-500